Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 9 listopada. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Strzały w Pobiedziskach w Wielkopolsce. Nie żyje mężczyzna, który zaatakował policjantkę. Katastrofa kolejowa na Słowacji. Niedaleko Bratysławy zderzyły się dwa pociągi. Są problemy z dostawami amerykańskiej broni do Polski. Powodem shutdown za oceanem. Policjanci z Pobiedzisk w Wielkopolsce zastrzelili mężczyznę, który zaatakował funkcjonariuszkę nożem. Jej życiu nic nie grozi. Interweniowali po południu w domu jednorodzinnym. Ze zgłoszenia wynikało, że do młodej kobiety przyszedł jej znajomy. Podczas spotkania stał się agresywny. Domownicy wezwali na pomoc policjantów. Napastnik zaatakował ich nożem, zranił w głowę policjantkę, próbował ją również pchnąć nożem w klatkę piersiową, tutaj kamizelka, którą miała na sobie, zatrzymała ten cios. Drugi policjant użył broni służbowej, postrzelił tego mężczyznę. No i ostatecznie ten człowiek mimo reanimacji zmarł na miejscu. Jak powiedział nam Maciej Święcichowski z policji w Poznaniu, ranna w głowę funkcjonariuszka trafiła do szpitala. Czołowe zderzenie dwóch pociągów na Słowacji. Tamtejsza policja informuje w mediach społecznościowych, że do zdarzenia doszło około godziny 19.30 na odcinku Pezinok, dworzec Bratysława Główna. Według lokalnych mediów kilkanaście osób jest rannych. Służby ratunkowe są już na miejscu. Zakłócone dostawy amerykańskiej broni, m.in. do Polski, donosi portal Axios, powołując się na wysokiego rangą urzędnika Departamentu Stanu. Sprzedaż amerykańskiej broni sojusznikom z NATO została wstrzymana z powodu shutdownu, czyli impasu związanego z budżetem. Zawieszenie rządu w USA trwa już 40 dni. Eksport broni ze Stanów Zjednoczonych o wartości ponad 5 miliardów dolarów miał być przeznaczony na wsparcie sojuszników z NATO i z Ukrainy. Brytyjscy żołnierze i sprzęt wojskowy zostali wysłani do Belgii, by wesprzeć ochronę przed dronami. Nowy szef brytyjskich sił zbrojnych, Sir Richard Knighton, powiedział w BBC, że wsparcie, o które poprosiło belgijskie Ministerstwo Obrony, jest już w drodze do Brukseli. Wyślemy naszych ludzi i nasz sprzęt do Belgii, aby im pomóc. Trzeba jasno powiedzieć, że nie wiemy, skąd pochodzą te drony. Belgowie nie znają jeszcze ich pochodzenia, ale pomożemy im, dostarczając nasz sprzęt, którego rozmieszczenie już rozpoczęliśmy. Rano belgijskie lotnisko w Liège zostało tymczasowo zamknięte z powodu pojawienia się w pobliżu nieznanego drona. To kolejny taki incydent w ostatnich dniach. Małopolskie Gorlice nazywane są miastem światła, bo to tam stanęła pierwsza na świecie latarnia naftowa. A w ramach wspólnego projektu TVP i Polskiego Radia ogólnopolskiej akcji Polska na tak, właściciel skansenu przemysłu naftowego Kazimierz Dudek pokazywał w TVP Info tak zwaną kopankę, studnie z jakich prawie 200 lat temu wydobywano ropę naftową. Tutaj pod Gorlicami, konkretnie w Siarach, w przysiłku Pusty Las, wykopano pierwszą kopankę o imieniu Stanisław w 1853 roku, później kolejne. I tutaj mamy jedną z kopanek. Technika kopania kopanek polegała na prostym, prymitywnym sposobie. Tam zapuszczano dwóch ludzi i ci ludzie tam pracowali, kopali, zagłębiali się w tą ziemię, urobek do wiadereczka i tym przy użyciu tego wiaderka wydobywano ten urobek. Finał akcji Polska na tak. Pojutrze w Lublinie zaplanowano wielki koncert z udziałem gwiazd. Klimat. Większość energii pochodzi aktualnie z węgla, jedynie 5% ze źródeł odnawialnych. Dostateczna jakość powietrza jest w centrum, w południowej połowie kraju w większości umiarkowana. Czystym powietrzem oddychają mieszkańcy północnej Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Piłkarska Ekstraklasa i 15. kolejka ma się ku końcowi. Trwa ostatnie spotkanie, w którym w Gdyni Arka podejmuje Lecha Poznań. Kolejorz prowadzi 1-0. W zakończonych meczach Raków Częstochowa wygrał w Kielcach z Koroną 4-1. Jagiellonia 2-1 grała w Szczecinie Pogoń, a Legia w Warszawie przegrała 1-2 z Termaliką Bruk Betniciecza. Mówi strzelec jednej z bramek dla Słoni, Krzysztof Kubica. Smakuje to podwójnie na pewno, że po pierwsze, że na tym stadionie, że historycznie to już w ogóle pierwszy raz. Czekaliśmy na to zwycięstwo bardzo długo, więc smakuje to bardzo dobrze. podwójnie, potrójnie nawet bym powiedział i bardzo się z tego powodu cieszymy. A od jutra rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji przed meczami z Holandią i Maltą. Niestety podczas dzisiejszych meczów ligowych kontuzji nabawili się Łukasz Skorupski z Bolonii i Jan Bednarek z FC Porto. Kadrze raczej nie pomogą. W ligach zagranicznych w Hiszpanii Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym w składzie gra z Celtą. Grał też Real Madryt, ale zaledwie zremisował bez bramek z Rayo Vallecano, czyli drużyną, która ograła w czwartek Lecha. W Anglii Manchester City 3-0 pokonał Liverpool. We Włoszech wpadka Napoli z wcześniej wspomnianą Bolonią, wynik 0-2. Ligowe granie także w siatkarskiej plus lidze. Norwid Częstochowa wygrał ze Śledzkiem Malow Suwałki 3-2, a Bogdanka Luk Lublin przegrała ze Skrą Bełchatów 1-3. Liderem w tabeli jest Aluron Warta Zawiercie. W ekstraklasie siatkarek Wolej Wrocław gra z PG Budowlanymi Łódź. Budowlane wygrały 25-21 w pierwszym secie. Niepowodzenia piłkarzy Legii odbiła sobie sekcja koszykarska, która jest liderem w basket lidze. Legioniści pokonali Zastal Zielona Góra 88-71, do tego Trefl Sopot uległ Arce Gdynia, a Dziki Warszawa wygrały z MKS-em Dąbrowa Górnicza. W tenisie rozpoczęli granie w Turynie, czyli w turnieju mistrzów. Na inaugurację Hiszpan Alcaraz wygrał w dwóch setach z Australijczykiem De Minorem. W tej samej grupie trwa spotkanie Niemca Zwieriewa z Amerykaninem Sheltonem. Jest 4-2 w pierwszym gemie dla Zwieriewa. I jeszcze informacja motoryzacyjna na koniec. Wyścig Formuły 1 o Grand Prix Brazylii wygrał lider Mistrzostw Świata Brytyjczyk Lando Norris z McLarena. Drugi był Włoch Andrea Antonelli z Mercedesa, a trzeci obrońca tytułu Holender Max Verstappen z Red Bulla. Noc pochmurna, a miejscami może padać deszcz lub mrzawka. Kierowcy muszą uważać na gęste mgły. Temperatura minimalna od 3 do 6 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich około 1. Ogłoszenie społeczne. Poznajcie Marysię. Ma 9 lat i dzielnie walczy ze złośliwym nowotworem. To już naprawdę, ale trochę. Marysia wymarzyła sobie, aby zostać szefową kuchni. Wesprzyj Fundację Mam Marzenie. Pomóż nam spełniać marzenia chorych dzieci i gorzki smak choroby zamieniać w słodkie chwile radości. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org. Mocnego i buziaki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze, nic tylko wymieniać. Znajdź opony dopasowane do Twojego samochodu z wyszukiwarką opon na Allegro. Jak opony, to Allegro. Festiwal filmowy Energa Camera Image 15-22 listopada w Toruniu. Organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Torunia i Telewizji Polskiej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Zapraszają sponsor strategiczny Energa z Grupy Orlen, Wirtualna Polska, Telemagazyn oraz Fundacja Tumult i Europejskie Centrum Filmowe Camera Image. Dofinansowano z funduszy europejskich. Poleca Polskie Radio. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka! Poznaj Atom. Energię przyszłości. Sprawdź na portalu świadomieoatomie.pl, jak działa elektrownia jądrowa, dlaczego jest bezpieczna i przyjazna środowisku. Partnerem serwisu klimatycznego są polskie elektrownie jądrowe w ramach kampanii Świadomie o Atomie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Minęła 21. Studio B. W zeszłym tygodniu muzyczne rarytasy serwowała Państwu Gosia Jakubowska, za co bardzo jej dziękuję. A dzisiaj bardzo ciepło witam Państwa ja z powrotem, Basia Małecka. Kiedy mnie nie było, próbowałam na nowo nauczyć się nie robić nic albo robić najwyżej jedną rzecz na raz. Mam więc taką samą propozycję na dzisiaj dla Państwa. I dam Państwu chwilę razem z Blossom Dearie, żeby zanim na dobre wystartujemy, to na przykład zaparzyć sobie herbatę i zasiąść dobrze i spędzić z nami i tylko z nami tę najbliższą godzinę. Tea for two. I'm discontented with homes that are rented, so I have invented my own. Darling, this place is a lover's oasis where life's weary chase is unknown. Far from the cry of the city, where flowers pretty caress the streams. Cozy to hide in, to live side by side in. Don't let it abide in my dreams. Picture me upon your knee, with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friend weekend vacations. We won't have it known that we own a telephone. Day will break and you sugar cake for you to take, for all the boys to see. Blossom Dearie i Tea for Two, a przed nami Strong Boy. Kiedy 2 tygodnie temu opowiadałam o Alice Phoebe Lou i przy okazji właśnie Strong Boyu, czyli duecie, który tworzy z klawiszowcem Zivem Yaminem, to nie wiedziałam, że lada dzień ukaże się epka tego duetu o tytule EP One. Tylko uwaga, to jest taka zmyłka, bo to nie jest ich pierwsze wydawnictwo, to tym bardziej nie jest ich pierwsza epka. Słuchałam jej teraz w kółko, będąc w podróży, i pokażę Państwu mój ukochany utwór pod tytułem Favorite Place, a tymi kolejnymi piosenkami, które się dzisiaj pojawią, spróbuję stworzyć Państwu, czy nam wspólnie, to ulubione, bezpieczne, kojące miejsce. And I wanna read it. Alice Phoebe Lou i Ziv Yamin w tak prostym, symbolicznym tekście stworzyli niemal scenę filmową. Ten moment, kiedy poznajemy kogoś nowego, tę ekscytację nieznanym i tym, że w sumie najbardziej fascynujące w zakochiwaniu się w kimś jest to wchodzenie w zupełnie obcy świat drugiej osoby. I to jest piosenka z tych, one mają taką specjalną kategorię w moim sercu i na mojej playliście w Spotify'u. To jest jedna z tych piosenek, o której jestem bardzo zazdrosna, że nie są moje. Zupełnie jak ta, tyle że Eloise nie o początkach, a o końcach. When we woke up, 'cause it had to end. We couldn't speak from the pain, had to jump on a plane and pretend. Well, I got so drunk on that flight, couldn't tell day from night, but I didn't want to. I'm not me without you. And since we split the sheets, and every man I meet, I look for you. You used to stroke my cheek when I spoke French to you. But then you'd pick a fight, bring up some blurry night and what it meant to you. We used to fight for the sport, and then when we'd get bored, we'd just make up again with a hint of resentment. And since we split the sheets, and every man I meet, I look for you. Couldn't tell day from night, but I didn't want to. I'm not me without you. And since we split the sheets, and every man I meet, I look for you. Drunk on a Flight, dosyć spektakularnie Eloise otwierała swój album o tym samym tytule, Drunk on a Flight, i mini album Day from Night, który jest takim bardziej akustycznym zapisem czterech utworów z tej płyty. I ponoć od tej piosenki zaczęła pisanie całego albumu. Od razu wiedziała, że to musi być także jego tytuł i w sumie choć obie te wersje uwielbiam, to bardzo mnie cieszy, że wydała także tę oszczędną, akustyczną, bo mogłabym naprawdę godzinami, i też to robiłam przez ostatni tydzień, wsłuchiwać się w jej piosenki. W tej oszczędnej formie na pianino i gitarę słychać jeszcze więcej, bo powiem Państwu szczerze, że ja naprawdę nie znam drugiej takiej songwriterki, która wymyśla, no nie wiem, może to jest trochę przesada, ale stwierdzenie autorskie harmonie w jej przypadku to jest stwierdzenie jak najbardziej słuszne. Pisze do nich naprawdę niepodrabialne melodie i dwie jej pierwsze epki współprodukował Bruno Major, duet wspaniały, ale na Drunk on a Flight jest jeszcze lepiej, bo Conor Albert, mało może znany w Polsce, ale niezwykle rozpoznawalny w Wielkiej Brytanii. Słychać, że inspiruje się D'Angelo. No i teraz proszę, żeby Państwo właśnie zwrócili uwagę niekoniecznie na Jamesa Smitha, to nie jest mój wszechświat, może będzie Państwa, ale właśnie na to, co Conor Albert stworzył w jego utworze. It's like you were a thousand miles away from ever falling inside my arms. Baby, I caught you dive into the water, held you so tight that finding riches is a pauper. I stole a heart from someone like you, but I never knew. Kłamałam, mówiąc, że to utwór Jamesa Smitha. Otóż nie, to jest wspólny utwór Jamesa Smitha i Conora Alberta. On nie tylko go współprodukował, ale także jest autorem tekstu i kompozytorem muzyki. I bardzo Państwu polecam sprawdzenie twórczości tego drugiego chłopaka, bo no cóż, no nie znajdą go Państwo już w mediach społecznościowych. Stamtąd dokonał dosyć spektakularnego eksodusu po tym, jak przez parę lat zbudował publiczność chyba 200 tysięcy ludzi dzięki swoim filmikom, na których lupuje kolejno partie wszystkich instrumentów i sam z 5-6 swoimi wcieleniami w pokoju gra swoje i nie swoje utwory. A teraz pora na coś nowego od niezależnej artystki Charlotte Dos Santos. I know I've hurt you before. Give the world to me, but I'm so torn. Pot of Gold, Charlotte dos Santos. Nie słyszałam Charlotte z 5 lat po tym, jak w pandemii zasłuchiwałam się w jej albumie pod tytułem Cleo z 2017 roku. Ta nowa epka pod tytułem Navy Azul została nagrana analogowo na taśmę w Oslo. Przeczytałam, że całą płytę napisała i nagrała pod wpływem wyprawy w Pireneje parę miesięcy później. Mówi, że kiedy zobaczyła te ośnieżone szczyty gór, to natychmiast w jej pamięci pojawiła się Norwegia, bo muszą Państwo wiedzieć, że Charlotte jest w połowie Brazylijką i właśnie w połowie Norweszką. No i o ile Charlotte dos Santos eksploruje temat rozdarcia między tymi dwiema narodowościami, tożsamościami, o tyle Celeste opowiada o rozdarciu między dwiema miłościami, oddaniem muzyce i drugiej osobie. It's hard to say, 'cause only time will tell. Let's keep it undecided until it reveals itself. Get another chance to do it well. If we can bear uncertainty, what will be if it was up to me. Time will tell. Nothing's ever perfect as it is. We like to think we left it behind us, but we never did. So why do I keep having them with you and no one else? It's everywhere you go. If you feel it all around, you feel it, then you're bound to keep reminding Let's keep it undecided, 'cause only time, only time, only time will tell. Może się wydawać, że album to zazwyczaj około 10-15 piosenek, że o matko, co tam 30-40 minut muzyki, więc no, ile to może trwać? Ile może trwać cały proces pisania, nagrywania? Przecież to nic takiego. No i nigdy nie byłam wielką słuchaczką Celeste, ale zafascynowała mnie tym, jak opowiada o swojej nadchodzącej płycie za 5 dni i o drodze do tejże płyty, bo po dosyć spektakularnym debiucie, wielkich oczekiwaniach, rosnącej popularności, też presji pewnie, oczekiwano tej drugiej płyty. To jest ponoć najtrudniejsza płyta po debiucie, bo na debiut ma się całe życie, a na drugą no, trochę mniej czasu. Oczekiwano, że ta płyta ukaże się w 2022 roku, czyli 3 lata temu, po czym Celeste się rozstała, miała złamane serce i wpadła w głęboką depresję, która uniemożliwiła jej tworzenie dalej. W ogóle odsunęła się od muzyki i długo po nią nie sięgała. No i mówi, że siłę do życia i do tworzenia odzyskała wtedy, kiedy uświadomiła sobie, że już nie może polegać dłużej na tej drugiej osobie. I wtedy, kiedy odkryła, że ma w sobie wiele twarzy, Woman of Faces, w kolejnej piosence zaczaruje Państwa Mary Dresselhaus. I miss when April was one rainy dance. I miss when I could hold May in my hands. I miss July and the flowers we watched grow. August just flew past. Now I'm driving you home. I can't stand to be in a room that you're not in. 'Cause even when everyone's screaming, I can't hear them when I'm with you. Everything's louder from my point of view. Checking my phone, but I think I've been finding you where I belong. And I'd follow you into September unknown. I can't hear them when I'm with you. Nie dało się o tej piosence znaleźć za bardzo żadnych informacji. Jej tytuł to I Miss July. Wydała ją pewna dziewczyna, Marie Dresselhaus z Kanady, na którą trafiłam przez wspomnianą zresztą już dzisiaj Eloise na TikToku. I nie dziwi mnie, że te dziewczyny mają coś wspólnego, że wpadły sobie w ucho, bo chociaż Marie śpiewa bardziej jak może Lizzie McAlpine, to harmonię wymyśla równie oryginalne co Eloise i może nawet jeśli nie do końca kupują państwo tę estetykę, bo wiem, że to jest dosyć specyficzne, to proszę dać jej jeszcze jedną szansę i wsłuchać się w tę jej opowieść, bo to jest dopiero prawdziwa scena filmowa. A my tymczasem zmieniamy klimat. Propozycja od pana Wojtka, stałego słuchacza Studia B i zachęta ode mnie dla państwa, żeby śmielej dzielić się tym, co chcieliby państwo tutaj usłyszeć. Na Instagramie proszę dawać znać Basia Małecka albo mailem basia.malecka@polskiradio.pl. Look what you don't tell me. I'm utterly at your whim. All of my defenses down. Your camera looks through me with its x-ray vision. All systems run aground. All I can manage to push from my lips is a stream of absurdity. Every word I intended to speak winds up locked in a circuitry. They tell me no way to control it. It's totally automatic. Whenever you're around, I'm walking blindfolded, completely automatic. All of my systems are down, down, down, down. Makes my motor run and my legs too weak to stand. I go from sadness to exhilaration like a robot at your command. My hands perspire and shake like a leaf. Up and down goes my temperature. I summon doctors to get some relief, but they tell me there is no. Oh, automatic. Automatic, Nate Smith i Layla Hathaway. Skojarzyło mi się to z innym duetem, Joe Armon Jones i Georgia Amy Muldrow. Yellow. W zeszły piątek ogłoszono nominacje do Grammy 2026, no i wśród nich między innymi album Nate'a Smitha, którego chwilę temu słuchaliśmy, Lavey, jedna z artystek, którą bardzo cenię i bardzo podziwiam. Lavey powalczy z między innymi, no tutaj spora konkurencja, z Lady Gagą, Eltonem Johnem, Barbarą Streisand w kategorii wokalny album popowy, Jacob Collier również o Grammy za aranżację, no ale najbardziej jednak cieszy mnie kategoria debiutów, czy ona się nazywa Best New Artist, bo tam Leon Thomas, Lola Young i uwaga, nareszcie Olivia Dean. Nie muszę chyba mówić, za kogo trzymam najmocniej kciuki. Joey z debiutanckiej płyty Natalie Cole, która w 76 roku dostała Grammy w kategorii najlepszy nowy artysta, tej samej, którą mam nadzieję 50 lat później wygra Olivia Dean. Pożegnamy się jeszcze jedną laureatką, Solange, chociaż może nie nagrody są dzisiaj ważne, a to, żeby trzymali się Państwo ciepło. Mam nadzieję, że dzisiejszy repertuar jakoś w tym Państwu pomógł. A za dziś dziękuję Maciek Jankowski i Basia Małecka. Będziemy na Państwa czekać za tydzień o 21:00. Put one in the air.